To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 13 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wraca debata o dekomunizacji służby zagranicznej. W podkomisji przyjęto projekt przepisów. Do aresztu trafił oszust zbierający pieniądze dla rzekomo chorego dziecka. Miał wyłudzić 500 tysięcy złotych. Podawanie numeru rejestracyjnego w parkometrze niezgodne z prawem. Są jednak miasta, gdzie jest to wymagane. Projekt o dekomunizacji służby zagranicznej po kilkumiesięcznej przerwie znowu będzie debatowany. Sejmowa podkomisja przyjęła z poprawkami propozycję MSZ-u. W myśl projektu funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pracować w dyplomacji. Karol Darmoros zapoznał się z założeniami tych przepisów. Ustawa lustracyjna nie będzie jedynym sposobem sprawdzenia ewentualnych związków dyplomatów z systemem komunistycznym. Podkomisja zdecydowała, że taka weryfikacja ma być też prowadzona w świetle ustawy dezubekizacyjnej. Dyplomaci mają składać oświadczenia o niepełnieniu służby na rzecz komunistycznej bezpieki. To bardzo ważne, gdyż MSZ to szczególnie drażliwy resort, mówi wiceszef dyplomacji Jan Dziedziczak. Resort, w którym muszą pracować osoby będące jak żona Cezara, krystalicznie czyste. Podkomisja odrzuciła poprawki PO zmierzające do wykreślenia przepisów o nowych warunkach zatrudnienia wszystkich członków służby zagranicznej. Wypowiedzenie dostanie ponad 3,5 tysiąca osób, a ich dalszy los będzie niepewny, tłumaczy poseł PO Marek Krząkała. W okresie przejściowym na nowych zasadach będą zatrudniani. Nie wiadomo, czy na tym samym stanowisku, czy ich kwalifikacje staną wykorzystane. Z szacunków MSZ wynika, że wskutek przyznania się do pracy, służby lub współpracy z aparatem bezpieczeństwa PRL pracę w dyplomacji straci nie więcej niż 100 osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Warszawy ponownie ukarana grzywną przez komisję weryfikacyjną. Hanna Gronkiewicz-Walc ma zapłacić 3000 zł za niestawienie się na wezwanie. Na rozprawę komisji prezydent przysłała pełnomocników miasta. Za ukaraniem Hanny Gronkiewicz-Walc głosowało 5 członków komisji. Przeciwko był 1, a 3 się wstrzymało. Komisja weryfikacyjna zajmowała się dzisiaj sprawą zwrotu terenu pod dawnym adresem Chmielna 70. To od tej wartej około 160 milionów złotych działki zaczęła się afera reprywatyzacyjna w stolicy. Podczas wcześniejszych rozpraw prezydent Warszawy została ukarana 2 karami, łącznie kosztującymi ją 6 tysięcy złotych. Oszust wyłudzający pieniądze dla rzekomo chorego dziecka trafił do aresztu. Michał S. spędzi tam 3 miesiące. Miał wyłudzić 500 tysięcy złotych podczas internetowej zbiórki. Według prokuratury rzekomo chory na nowotwór chłopiec jest zdrowy, a jego rodzice nie prosili o pomoc. Oszukanych może być nawet 6,5 tysiąca ludzi, w tym Anna i Robert Lewandowscy. W wynajmowanym przez Michała S. mieszkaniu zabezpieczono część pieniędzy pochodzących z internetowej zbiórki, a także sprzęt elektroniczny i sportowy kupiony za wyłudzone pieniądze. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Wpisywanie numeru rejestracyjnego w parkometrze, kiedy opłacamy postój naszego samochodu, jest niezgodne z prawem. Alarmuje o tym Fundacja Panoptykon. Takie parkometry można spotkać w kilku miastach, m.in. w Warszawie i Opolu. Kierowcy nie przepadają za tym rozwiązaniem. Też jestem przeciwny temu. Kiedyś się tylko rzucało pieniądze, określało się ile czasu i wydruk i tyle, a po co jeszcze dane jakieś, które nie wiadomo do czego są wykorzystywane. Funkcja dotyczy ukrócenia pewnej patologii. Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Warszawie. Część kierowców wymieniała się, czy sprzedawała sobie wykupione kwitki w parkometrach. Dzięki temu część z nich nie ponosiła tych kosztów, które ponosić powinna. Nasze państwo nie ufa nikomu. Każdy obywatel to jest traktowany przez państwo jako złodziej i dlatego to tak zrobili. No. Po prostu chodzi o to, że każde gromadzenie informacji o ludziach, które nie są potrzebne, jest złe. Katarzyna Szymielewicz, Panoptykon. Są to informacje w danym kontekście dające możliwość kontrolowania ludzi, dowiadywania się tego, co robią, dokąd zmierzają, co ich w życiu zajmuje, jakie mają rutyny i dlatego powinny być chronione. Zdaniem Fundacji Panoptykon nie ma ustawy, która wymagałaby podania rejestracji naszego samochodu przy opłacaniu miejsca. Z kolei uchwała Rady Miejskiej to zdecydowanie za mało. Obowiązek wpisywania do parkomatów numerów rejestracyjnych pojazdów uznał za niezgodny z prawem także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jednak ostateczną decyzję ma podjąć w tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny. Ukraińcy usłyszeli od unijnych przywódców słowa wsparcia dla ich kraju, ale też apele o szybsze reformy. Podczas szczytu Ukraina-Unia Europejska nie będzie ceremonii podpisania deklaracji końcowej, w której byłaby mowa o europejskich aspiracjach Kijowa. O najważniejszych ustaleniach opowie Paweł Buszko.

program alternatywny. Joglen seni bop mogan Jemali ge buba khaba Jemali seni jakar mane dagala wow wow Dagda pade di magi si ay man sunnako Mo wala sama waqje jerese Mo mele mane doma Jigenu dakaru jay ni ye nange Joglen seni bop mogan Pero si wa kauge wa wa Mele seni jakar Wante dengen buga takor bapes Sunya dunda deme unono wa wa Li wa li wiyona isa sunya mre Naka wa haniro Bugine ni ni nyomta ni ni ni khol Sanyi nan yo boram alal gayay Saidam bunyo gine deisa Nanyo juro lode Dakhta yo de taro lole Dakhta kan gete Sanyi kar li kaila am Wow wow Li wali wiyo deisa Sunyo mreo Dakhta wala niro Mana dagala Drugą godzinę naszego spotkania w programie alternatywnym zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy pierwszą i bardzo blisko miejsca, gdzie zaczynaliśmy pierwszą, czyli w Senegalu. I tak naprawdę z tym, od czego zaczynaliśmy pierwszą godzinę, łączy zespół Super Diamond Dakar jeszcze trochę, ponieważ to muzyka także z tamtych czasów, a jednak nie brzmiąca dziś tak świeżo jak muzyka z Wysp Zielonego Przylądka. To muzyka Mbalax, wtedy niezwykle popularna w Senegalu, gęsto aranżowana na instrumenty dęte, melodyjne gitary grające nieskończone pętle, niekończące się opowieści w tekstach. No i jak wspomniałem, jeden z najpopularniejszych zespołów obok Étoile de Dakar, Youssou N'Doura, czyli Super Diamond de Dakar. Tutaj śpiewał Ismaël Lô, chociaż zespół posiadał dwóch niezwykle charyzmatycznych wokalistów, drugim był Omar Pene. Taką muzykę, podejrzewam, musiał usłyszeć kilka lat temu Mark Ernestus, który z Mbalaxem zapoznał się dość przypadkowo, gdy na jednym z festiwali, na którym występował Sticky Manem, trafił na set DJ-a z Gambii, grającego tylko taką muzykę. Ale Mark Ernestus to człowiek, dla którego mniej znaczy więcej. Zaczynał jako europejski dystrybutor płyt z działającego wtedy w zupełnym podziemiu detroitskiego techno. Potem sam tworzył projekty muzyczne, zespoły, takie jak Basic Channel, Maurizio, które odpowiadały berlińską wizją techno, taką, która mam wrażenie jednak mniej się zestarzała niż ta ze Stanów Zjednoczonych. Wreszcie Rhythm Sound, czyli muzyka oparta na dubie i z udziałem jamańskich wokalistów, między innymi właśnie Sticky Manem. I gdy Mark Ernestus usłyszał ten Mbalax, gęsto zaaranżowany, potrafił sobie wyobrazić, jak ta muzyka potrafi zabrzmieć zredukowana do esencji, do tego, co w niej najważniejsze. I wyobrażał sobie, że da się z tą muzyką zrobić to samo, co z reggae, czyli osadzić to tylko na produkcji, tylko na czymś, co byłoby odpowiednikiem dubu, czymś, co da się wypracować w studiu. Jak się okazuje, w Senegalu takie rzeczy nie są oczywiste i proste, a to pewnie dlatego, że ta tradycja nagrywania płyt, zresztą jak było słychać przed chwilą w przypadku Super Diamond de Dakar, nie była silnie rozwinięta. Te płyty i studia same w sobie też nie oferują po prostu takich możliwości, jak przyzwyczajone do znakomitych produkcji studia na Jamajce. Mark Ernestus tam doprowadził do powstania, czy też raczej nawiązał współpracę z muzykami miejscowymi, grającymi na sabarach, na bębnach, które potrafią przekazywać ten rytm właśnie, potrafią go tak niesamowicie łamać. I postanowił tę muzykę oprzeć właśnie tylko na brzmieniu tych bębnów, na sabarach. Swój drugi projekt, ale oparty na muzykach, z którymi tworzył pierwszy. Pierwszy nazywał się Jelly Jelly, ten drugi Ndaga Rhythm Force. Przywiózł kilka dni temu do Katowic na festiwal Tauro Nowa Muzyka Katowice. Sam na scenie nie występował. Było sześciu, może siedmiu muzyków. Powiedziałbym, że sześciu muzyków i jedna absolutnie spektakularna tancerka, którą próbowałem przez dłuższy czas naśladować i do tej pory odczuwam skutki w kręgosłupie. Z całym szacunkiem, ale w zupełnie innej lidze grali muzycy biorący udział w tym wydarzeniu niż drużyna Ndaga Rhythm Force. Gene sen yaay am yaqutoynda am yaqutoynda soko diferen ba diwin mi sen diglay su yalla wise minya yaay waxna ma man mani ma ban bay waxna ma man mani ma ban yen dañ koy sutural jigen yalla da ko teral ngala yow mi sama gor bul wax ci jigen lu ñaaw ndax jigen ay sa yaay amgen chira ko bu digen bangen am chi mag bu digen ku ci melni pam sa jo shiriya ma bayu mama Alaji jobe sa bay Waye ajane wen jobe sa ay pam sa jobe manay way Ya shiria masama tambien bi Ponoć rola Marka Ernestusa podczas występu Daga Rhythm Force w trakcie festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice ograniczała się do tego, że do realizatora dźwięku wydawał rzadkie komendy typu tutaj więcej basu, teraz więcej tego. Ponoć niczego się nie dotykał i tylko w ten sposób decydował o tym, co ma się nie tyle może dziać na scenie, ale jak to ma brzmieć. Przed samym tym występem minęła mi postać człowieka, na którego koncercie byłem chwilę wcześniej. To Piernik, który do kontrowersyjnej nie ma co formy przekazu, jaką wybrał na swój debiutancki album wydany w tym roku, No Fun, dorzucił w wersji na żywo jeszcze jeden, no pewnie nie mniej kontrowersyjny element, mianowicie jego koncert był występem karaoke, a gęsty dym, który spowijał scenę poniżej poziomu zresztą tego, na którym stała lub siedziała publiczność i gra świateł, a za te dwa elementy odpowiadał Etamski, czyli druga część duetu Syny. Obie te części, czyli i dym, i światło, sprawiły, że Piernikowski mógł swobodnie przechadzać się między publicznością, która ciągle wypatrywała go na scenie. Brak. Chłopaki żyją, oni trwają. Z białasami trwamy. Z chłopakami trwamy. Twarde pięści i cieknące łzy. Dużo trzeba siły. I na ulicy z białasami trwamy. Z chłopakami trwamy. Ciężko, jest ciężko. Osiedle plawione jest, a ja tutaj mieszkam. Po 22 cisz, nocna, nocny sklep. Tu zaopatruję się za papierosy na balkonie. Trwamy. Fajki takie drogie. Trwamy. Białasami trwamy. Z chłopakami trwamy. Za kawę każą płacić 10 albo więcej. Za kawę dużo chcą pieniędzy. A my trwamy. Robimy swoje gówno. Weź, bierz to, będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy. Bieram na brodę Nike'a, na Jordany. Trwamy. Białasami trwamy. Trwamy. Z chłopakami trwamy. Oh, man. No to bierzemy i może faktycznie będzie z tego hit. W przyszłym tygodniu No Fun Piernikowskiego będzie naszą płytą tygodnia. Podobno lekka i przyjemna jest nowa płyta Shackletona, nagrana w duecie z Aniką. Znam ludzi, którzy mieli przyjemność ten album już słyszeć. Ja jeszcze nie. Wciąż czekam, aż będzie ta płyta dostępna nie tylko do odsłuchania dla wtajemniczonych, ale też dla takich zwykłych ludzi jak ja. Mam wrażenie, że to właśnie w dużej mierze na tym nowym materiale opierał się występ sama Shackletona na Tauron, Nowa Muzyka Katowice. Bardzo taki karaibski, może bym powiedział, dużo perkusjonaliów, ale takich faktycznie bardzo zwiewnych i lekkich. Niewiele elementów, które mnie się z czymś kojarzyły, no ale oczywiście te fragmenty z najbardziej znanych utworów Shackletona, takich jak fragment Deadmana, także się pojawiły. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Pewnie wstyd się przyznać, ale koncertem, na który najbardziej czekałem, jeśli chodzi o festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, był piątkowy występ prawdziwych emerytów i muzycznych dziadów leśnych, czyli Porter Riggs, duetu dwóch panów, Andy Melvick i Thomas Kuhner. Ci panowie po 17 latach milczenia, to naprawdę epoka przecież w muzyce, albo już dwie nawet w tym momencie, wrócili w ubiegłym roku małą płytą Shadow Boat, który zresztą fragment kiedyś w programie alternatywnym się pojawił, a w tym opublikowali już pełnowymiarowy album Anguilla Electrica, czyli znowu jakieś tutaj mamy karaibskie odwołania. I tak sobie myślę, że piękne koło zatacza historia, robiąc po drodze taką podwójną pętlę, bo Porter Riggs byli jednymi z tych podziemnych gwiazd wytwórni Chain Reaction jeszcze pod koniec XX wieku. A klub Trezor był w tamtym czasie miejscem, gdzie grywało się koncerty. Teraz, gdy Chain Reaction już dawno nie istnieje, a Trezor podnosi się z kolan i jako klub, i jako wytwórnia, Porter Riggs właśnie pod tamte strzechy trafili. We'll be right back. Ostatnim nazwiskiem, ostatnim wykonawcą, jaki pojawił się ze świeżych, nowych wykonawców w katalogu wytwórni Chain Reaction, dla której pod koniec lat 90. nagrywał duet Porter X, był niejaki Shinji Atobe i nikt w sumie tak naprawdę nie podejrzewał, że to może być prawdziwe imię i nazwisko. Raczej spodziewano się, że będzie to Maurizio na przykład i Von Oswald ponownie w jakimś swoim kolejnym projekcie. Tymczasem po wielu latach okazało się, że Shinji Atobe jednak naprawdę istnieje, mieszka w Japonii. Po 13 latach odnaleźli go tam na miejscu dwaj panowie z Demdike-Ster, którzy zresztą też występowali na Tauron Nowa Muzyka Katowice, ale na ich występ dotrzeć mi się nie udało. Natomiast Shinji Atobe zagrał mniej więcej miesiąc temu swój pierwszy set DJ-ski w Tokio. No i są tacy, którzy twierdzą, że to faktycznie był on, a są tacy, którzy twierdzą, że był to hologram albo ktoś podstawiony. Nie zmienia to faktu, że w wytwórni należącej do duetu Demdike-Ster ukazał się właśnie nowy, nie do końca nowy album Shinji'ego Atobe. Album From the Heart, It's a Start, a Work of Art zbiera kilka nagrań, które wtedy, kilkanaście lat temu Shinji Atobe zarejestrował i miał już przygotowane do opublikowania wytwórni Chain Reaction, która postanowiła jednak wtedy się zawinąć. Teraz te utwory ukazują się, a my wreszcie mamy przyjemność ich posłuchać. Bartosz Gil, Ola Baszun i Iwanka Kunawa, dziękujemy. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie w środę. Thank you.